یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیقہ کرنے والا کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے؟ عقیقہ کرنے میں بہترین نیت تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اگرچہ اس کو سنت موقع نہ کہا گیا لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنت لکھا ہے، تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، یہ سب سے جامع اور بہترین نیت ہے. اور یہ بھی ان کے نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں خوش دلی کے ساتھ کروں گا، اور خوش دلی کے ساتھ قیمتی جانور رائے خدا میں قربان کروں گا. پھر اس میں مزید جو فضائل ہیں اس کا بھی خیال رکھوں گا، مثلا لڑکی کے لیے ایک بکری تو لڑکے کے لیے دو بکرے، اس میں بھی چت کبرا سینگ والا مینڈا جو ہے خصی وہ افضل ہے، تو میں ان کے افضل کا لحاظ رکھوں گا. پھر اس کا گوشت بھی مستحب طریقے پر استعمال کروں گا کہ تین حصے کروں گا اس کے، جیسے قربانی بھی کیے جاتے ہیں. تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.